Że chyba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać chyba Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety chyba Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 września, jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. A rząd PiSu zawsze będzie stał na straży bezpieczeństwa Polaków, zapewnia premier. A w Białym Domu za godzinę spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. To ma być gest solidarności z żołnierzami pogranicznikami jutro w Mielniku na Podlasiu, łańcuch poparcia. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zawsze będzie stał na straży bezpieczeństwa Polaków. Szef rządu ocenił, że opozycja rozwija czerwony dywan przed nielegalnymi imigrantami. To jest ich strategia. Dzisiaj widzimy, co dzieje się na Lampedusie. Lampedusa jest wielką przestrogą dla wszystkich Polaków, dla wszystkich rodaków. Patrzmy na to, co dzieje się na Lampedusie. Patrzmy na to, co dzieje się na przedmieściach Paryża czy Sztokholmu. Plądrowane sklepy, gwałty, rabunki, gangi narkotykowe walczące ze sobą. Nie chcemy takiego niebezpieczeństwa w Polsce. Nie chcemy takiego niebezpieczeństwa sprowadzić na głowy Polaków. A wcześniej premier spotkał się z ministrami obrony oraz spraw wewnętrznych i administracji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał w Waszyngtonie z przedstawicielami Kongresu oraz kierownictwem amerykańskiego Departamentu Obrony. Głównym punktem wizyty Zełenskiego w stolicy Stanów Zjednoczonych będzie spotkanie w Białym Domu z prezydentem Joe Bidenem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Wołodymyr Zełenski wraz z żoną Ołeną przybędą do Białego Domu około 15 czasu lokalnego, czyli 21 czasu polskiego. Joe Biden będzie rozmawiał z prezydentem Ukrainy w gabinecie owalnym, po czym dojdzie do spotkania delegacji obu krajów. Pierwsze damy będą miały osobny program. Przed wizytą w Białym Domu Zełenski spotkał się w Kongresie z senatorami z obu partii. Rozmawiał też z przedstawicielami Izby Reprezentantów. Wizyta Zełenskiego na Kapitolu ma pomóc administracji Bidena w przeforsowaniu w Kongresie kolejnego pakietu pomocy dla Ukrainy w wysokości 24 miliardów dolarów. Gdy prezydent Ukrainy opuszczał siedzibę Kongresu, został zapytany, jakie ma przesłanie do Władimira Putina. Nie rozmawiam z nim, odpowiedział. Następnie udał się do Pentagonu, gdzie spotkał się z sekretarzem obrony Lloydem Austinem, szefem połączonych sztabów Markiem Milleyem oraz innymi amerykańskimi dowódcami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W geście solidarności z żołnierzami i pogranicznikami jutro po południu w Mielniku na Podlasiu ma powstać łańcuch poparcia. Na antenie TVP Info jeden z organizatorów przedsięwzięcia, generał brygady Dariusz Wroński, wyjaśniał, że akcję zorganizowano ze względu na działania oczerniające polskie służby mundurowe. Jesteśmy grupą spontanicznie zebraną, która nie zgadza się z przedstawianiem polskiej armii, polskiego munduru, polskich służb mundurowych w złym świetle. Przepełniła się czara goryczy poprzez paszkwil, poprzez kłamliwy film pani Holland dotyczący granicy, gdzie przedstawiani są funkcjonariusze oraz żołnierze jako niegodni, jako wykolejeni. Protestujemy przeciwko takiemu pokazywaniu Wojska Polskiego, które jest nieprawdziwe, kłamliwe i wymyślone przede wszystkim. Na jutro zaplanowano też koncert Murem za polskim mundurem. Jest porozumienie o współpracy w sprawie powołania polsko-amerykańskiego regionalnego centrum szkoleniowego czystych technologii energetycznych. Centrum ma kształcić kadry pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Dokument podpisały minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oraz zastępca sekretarza do spraw energii USA Catherine Huff. Minister Anna Moskwa zauważyła, że u podstaw opóźnień w realizacji podobnych projektów na świecie były braki wykwalifikowanej kadry na poszczególnych etapach. Stąd decyzja, aby już teraz rozpocząć proces kształcenia. W ramach dzisiaj podpisywanej umowy przygotowaliśmy plan działań szkoleniowych dla uniwersytetów, dla firm na kolejne lata. Pierwsze szkolenie już w listopadzie, szkolenie fizyczne z fizyczną obecnością amerykańskich ekspertów. Bardzo dziękujemy, że w tak szybkim tempie nam się te zobowiązania udaje realizować. Zainteresowanie udziałem w działalności centrum wyraziło 11 polskich szkół wyższych kształcących studentów i doktorantów w obszarze energetyki i fizyki jądrowej. Legia Warszawa gra z angielską Aston Villą w pierwszym meczu fazy grupowej piłkarskiej Ligi Konferencji. Trwa druga połowa spotkania, które obserwuje Robert Grzędowski. W meczu przy Łazienkowskiej jest 60. minuta, a wynik to 3-2 dla Legii. Dużo bramek, 4 z nich padły już w pierwszej połowie. W trzeciej minucie Legia prowadziła po dośrodkowaniu Patryka Kuna i celnym strzale Pawła Wszołka. Po chwili golem odpowiedział napastnik Aston Villi Dion Duran, ale w minucie 26 Legia znów wyszła na prowadzenie. Trafił Ernest Mucci i asystował strzelec

Minęła 20.14 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Dziś mija równo 30 lat od premiery trzeciego albumu w dyskografii grupy Nirvana In Utero. Częściowo niedoceniona płyta w chwili wydania. Z dzisiejszego punktu widzenia, słyszenia, naprawdę świetny album. Polecam wszystkim, żeby do niego wrócili, jeśli oczywiście to są ich klimaty muzyczne. Heart-Shaped Box. Dzisiaj na początek wracamy do płyty In Utero, All Apologies. Sit and drink that royal tea.

Jarvis Cockery Pulp, BBC Common People. Przedwczoraj Jarvis skończył 60 lat. Do muzyki Pulp i również solowych nagrań Jarvisa, których wcale nie jest tak mało, powrócimy w jednym z rannych wzmacniaczy wrześniowych, no może już nawet październikowych. A teraz jeszcze na deser Pulp, ale w nieco innej odsłonie. Thank you.

teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Minimal Blue i Odnaleźć siebie, a wcześniej Kacperczyk, bracia Kacperczyk i Artur Rojek, syn Okiennika. A teraz już najnowsza piosenka Sary Kordowskiej. Po prawej, by coś zjadł. Jestem w zasięgu wzroku polirytmi mętnych średnic. Jestem jak tandem na związek przez jeszcze chowasz? Tarka, tatarak, tarta cytrynowa, co tam jeszcze? Kalka, kaleka i kalistenika, coraz częściej w naszym gąszczu fikam. Kalka, kaleka i kalistenika. Choreograf powiek poszedł wcześnie spać. Tarka i Sara Kordowska. Właśnie ukazuje się, a właściwie może w tym tygodniu ukazała się epka, najnowsza epka, czyli krótka płyta Basza. I z tego wydawnictwa teraz dwa fragmenty. Nie czuję dna pod stopami. Thank you. fala goni fale, fala goni fale w nas, fala goni fale.